wszedł brzask, brzask, brzask. Brakuje miejsca w żyłach, modlę się, by nadszedł brzask, brzask, brzask. Krwi brakuje miejsca w żyłach, modlę się. Thank you. zespół Element i tytułowa piosenka z płyty Poskładam nas, a ja ostatnio nawet przeglądając stare taśmy znalazłem taśmę z nagraniami trzema chyba zespołu Zululand Natalu. To taka formacja, w której Krzysztof Łebski zaczynał, zanim jeszcze powstała grupa Manku. A przed Elementem Sfiernalis, a także Sunbird. No to dalej, panowie. Dark and everyone dreams, everyone's asleep in the wrong reality. It's dark, they want to see, but it's good for them to sleep. Ty dobrze wiesz,

mnie dziś. Na krawędzi życia tańczę jak na linie. Każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Zespół Wilki z płyty 26x26, czyli The Best of Wilki. Ten album miał się ukazać rok temu, na 25-lecie zespołu, no ale mały poślizg był, jest teraz, właściwie ukazał się późną wiosną. Na krawędzi życia to nowe nagranie, które uzupełnia wielkie przeboje zespołu z ostatnich 26 lat. A wcześniej Kamil Pawelski i Buslaw. His eyes for the last time before zadry przemilczanych słów, kłótnie, gry pozorów, puste ściany, fale tortur, deliryczne stany. Myślałbym, że miłość może zjeść swój ogon, że zgubimy pulsów rytm i ślad za sobą ślad. Czasu i dotyk na sztuki, egzekucje ideałów, skróty, skróty. Nigdy nie pomyślałbym, że dzieci tak nas zmienią, że ich jasnych oczu błysk, błysk naszych oczu ściemni. Nigdy nie pomyślałbym, że miłość nas przerośnie, że znajdziemy pulsów rytm bijący.